جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل جو سبق پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ دوہرا لیں. سلوا چودھریاں نے الدنیا ماشاء اللہ الشمس وادیوا والضحا وادیوا والطارق ٹھیک ہے جی حروف شمسیہ میں سے نہیں اللذی نہیں یہ اللذی کا ال جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے ال یہ اس کا اپنا ہے یہ علی اسلام وہ جو تعریف کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے. القاریہ ہاں جی القاریہ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ حروف قمریہ میں سے ہوگا والعادیات بالکل یہ حروف قمریہ میں سے النبی یہ کون سے حروف حروف شمسیہ بالکل ٹھیک ہے جی اللہ وہ لام تو لام کے اندر داخل ہو گئی لام جب دوسرے لام پر آئے گا ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے اندر داخل ہو گئی وہ تو ایک ہی جنس کے ہیں ایک ہی طرح کے ہیں وسلم ٹھیک ہے جی حروف شمسیہ میں سے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ معلوم ہو گیا کہ آپ ساتھی محنت بھی کرتے ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ بات بھی سمجھ آتی ہے. آگے جی آج کا ہمارا سبق ہے حروف حلقی حلق سے ان کی تعداد ہے 6 حروف حلقی 6 ہیں. یہ وہی حروف ہیں جو آپ نے مخارج کے بیان میں پڑھے ہیں اور جن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق کو ہم نے 3 پارٹ کے اندر تقسیم کیا تھا ایک حلق کا سب سے نچلا حصہ ایک حلق کا درمیانی حصہ اور ایک حلق کا ابتدائی حصہ. جو سب سے نچلا حصہ ہے اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ ہا اور الف تو ایسا لفظ ہے ایسا حرف ہے کہ وہ بالکل ہوا کے اندر ادا ہوتا ہے اور اس کو اکیلے اور تنہا نہیں ہے اس لیے الف کو ایک تو حمزہ اور ہا اس کے بعد جو درمیان سے ادا ہوتے ہیں عین ہا اس کے بعد جو بالکل ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں حلق غین ہا تو حروف حلقی یہ ہو گئے حمزہ ہا ہا غین ہا حمزہ ہا ہا غین پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے ان کے متعلق ایک ضابطہ پڑھنا ہے اور وہ ضابطہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ غنہ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا مخارج کی شناخت کے دوران میں کہ ناک کے بانشے سے غنہ ادا ہوتا ہے. اب وہ غنہ کیا کہاں جاتا ہے کس کس مقام پر ٹھہرنا ہے اور ناک میں آواز لے جانی ہے اور کہاں کہاں ناک میں آواز نہ کرنے کے لیے نہیں ٹھہرنا یہ ہم نے پہچاننا ہے. نون ساکن خواب وہ یوں لکھا ہوا ہو کہ نون لکھ کر اس کے اوپر جزم ڈالی گئی ہو اور خواب کسی حرف کے اوپر تنوین پڑی ہوئی ہو مثلاً با دو زبر بن با دو زیر بین با دو پیش بن اس تنوین کی ادائیگی کے وقت نون کی آواز نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی اور وہ نون ساکن ادا ہو رہے نا تو تنوین جو ہے اس کی ادائیگی میں بھی نون ساکن کی آواز اور اگر نون پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو وہ بھی نون بن پڑا ہوا ہو یہ اس نون کی آواز ہے. تو آج آپ کو یہ معلوم ہوا کہ غنہ کس مقام پر کیا جاتا ہے نون ساکن پر. تو اس طرح غنہ کہاں کیا جاتا ہے اور بھی حرف آئے گا جہاں غنہ کیا جائے گا لیکن ہم وہ کل پڑھیں گے. آج ہم نے یہ پڑھا ہے غنہ کرنے کا پہلا مقام، کہاں پر غنہ کیا جائے گا؟ نون ساکن پر. اور ہر نون ساکن پر غنہ کیا جائے گا؟ نہیں، بعض نون ایسے بھی آئیں گے کہ جہاں غنہ نہیں کیا جاتا، اور بعض نون ایسے ہیں کہ جہاں غنہ کیا جاتا ہے. اب کہاں غنہ کیا جائے گا اور کہاں غنہ نہیں، آپ کو پتہ چل جایا کرے گا کہ یہاں غنہ کرنا ہے اور یہاں غنہ کے مخالف ہیں. یہ حروف حلق، اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کیا جائے گا. اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کیا جائے گا. قاعدہ سمجھ آیا کہ کون سے نون ساکن پر غنہ کرنا ہے اور کون سے نون ساکن پر غنہ نہیں کرنا. ایسا نون ساکن کہ جس کے بعد حرف حلقی آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کرنا، اور ایسا نون ساکن کہ اس کے بعد حرف حلقی نہ آئے تو وہاں غنہ کرنا ہے. اب چند ایک مثالیں دیکھیں جی. ہمارے ایک لفظ ہے انعمت، انعمت کے اندر آپ کو نون نظر آ رہا، یہ نون ساکن ہے، اس نون کے بعد کیا آ رہا ہے؟ عین. اور عین کون سے حروف میں سے ہے؟ اچھا، اب اس کو یوں پڑھنا صحیح ہوگا، انعمت غلط ہوگا. میرے ساتھ کیوں غلط ہوگا؟ ہاں جی، نون ساکن کے بعد حرف حلقی آ جائے تو غنہ نہیں کرنا، بالکل صحیح. اچھا جی، دوسرا لفظ دیکھیے، انذرت، یہاں بھی آپ کو نون ساکن نظر آ، نون کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ انذرت میں زال، زال حروف حلقی میں سے ہے نا جی، کس نے کہا؟ زال حروف حلقی میں سے، آپ بعد میں آئے ہیں، حروف حلقی یہ چھ ہیں، ویسے تو پڑے ہوئے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اگر نون ساکن کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. حروف حلقی میں اور غنے کے اندر کیا ہے؟ مخالفت. یوں یاد رکھنا ہے ان دونوں میں مخالفت ہے. اور اگر نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف نہ آئے تو پھر اس نون ساکن کے اوپر غنہ کیا جائے گا. انعمت، یہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حرف حلقی آ رہا ہے، یہاں غنہ نہیں کرنا. اور انذرتا یہ مثال ہے اس نون، تو یہاں غنہ کیا جائے گا. کیا پڑھیں گے اس کو؟ یاد رکھیں یہاں ان نہیں کہنا، ان ناک میں آواز لے جانی ہے، انذرتہم. اچھا جی، آپ کے سامنے پارے رکھے ہوئے ہیں، آپ پارے دیکھیں ذرا اور چند ایک مثالیں اس کی تلاش کریں کہ جس میں نون ساکن، کبھی نون ساکن کے بعد حرف حلقی آ رہا ہو، کبھی نہ آ رہا ہو، اور کبھی تنوین کے بعد حرف حلقی آ رہا ہو، اور کبھی تنوین کے بعد حرف حلقی نہ آ رہا ہو، اس کی مثالیں تلاش کریں. اچھا جی، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کھول لیجئے، ایک بار مجھے دے دیں. اچھا جی دیکھیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. يُنفِقُونَ کے نون پر غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں جناب؟ نون کے بعد حرف حلقی نہیں آ رہا، اس لیے غنہ کریں گے. آگے دیکھیے, والذین یؤمنون بما انزل, میں نے ٹھیک پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے؟ کیوں نون کے اوپر غنہ کریں گے؟ کیوں کریں گے غنہ؟ اس کے بعد حرف حلقی نہیں آ رہا. آگے وما انزل, میں نے ٹھیک پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے؟ کیونکہ اس نون ساکن کے بعد بھی حرف حلقی نہیں آ رہا. وما انزل, نون کا جو ناکن ہے اس پر غنہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ بعد میں حرف حلقی نہیں آ رہا. آگے جی دیکھیے, اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ, میں نے ٹھیک پڑھا انذرتهم میں, اس لیے کہ نون کے بعد حرف حلقی نہیں آ رہا. اچھا جی آگے آیت نمبر 9 دیکھیے, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم, میں نے ٹھیک پڑھا؟ یہاں کیا کرنا چاہیے تھا؟ غنہ کرنا چاہیے تھا. کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ أنفسهم. ٹھیک ہے جی, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا, جی میں نے ٹھیک پڑھا؟ کہاں پر غنہ ہے؟ مرغن فزادہ, یہاں تو نون آئی تو کیا کیسے غنہ ہو گیا؟ جی تنوین آ گئی, اور تنوین سے بھی نون ساکن کی آواز پیدا ہو جاتی ہے, لہٰذا یہاں بھی غنہ. کیوں غنہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی میری آواز ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا جی, میرا خیال ہے ہم نے جمع کی ضمیر نہیں پڑھی تھی. جمع کی ضمیر ہے ہم. ہم کا واحد کیا ہے؟ ہوا. اور ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ. اس کی جمع ہوگی ہم, وہ سب. ہم کا مطلب ہے وہ سب. ادھر جا رہی آواز آپ کو بھی آ رہی ہے؟ خیر, تو دیکھیے ہم نے ہوا کی وہ صورتیں بھی پڑھی ہیں کہ جب ہوا کسی لفظ کے ساتھ مل کر کے استعمال ہو تو اس کی صورتیں کبھی بن جاتی ہے ہو, کبھی ہی, کبھی ہو, کبھی ہی. اسی طریقے سے ہم, یہ تو وہ صورت ہے جب تنہا استعمال ہو, تو اس وقت یہ آئے گا ہم. جیسے ہم ظالمون, وہ ظالم ہیں. لیکن اگر ہم کسی لفظ کے ساتھ مل کر کے استعمال ہو, متصل طور پر استعمال ہو, تو پھر کبھی یہ ہم ہوتا ہے, کبھی یہ ہیم ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ کبھی یہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ہم پیش کے ساتھ, اور کبھی یہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ ہیم. جیسے مثال کے طور پر انہم, ان کے ساتھ مل کر کے استعمال ہو رہا ہے, اور ربیہم, ربیہم میں یہ رب کے ساتھ مل کر متصل ہو کر استعمال ہو رہا ہے. علیہم اللہ کے ساتھ مل کر کے استعمال ہو رہا ہے. ربی ہی میں وہ ہوا ولی جو آ جائے گی, واحد کی ضمیر آ جائے گی, ربی ہی میں جمع والی کی ضمیر نہیں ہے. اس کی بھی قرآن کریم سے بہت سی مثالیں, آپ کوئی مشکل نہیں, لیکن بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم تنہا استعمال ہوتا ہے عموماً, اور اگر کسی لفظ کے ساتھ مل کر کے یہ استعمال ہو تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ہم یا ہم, اور معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم کا مطلب وہ سب, اور موم یا ہیم جو آئے کسی لفظ کے ساتھ مل کر کے متصل ہو کر کے اس کا مطلب بھی وہ سب یا ان سب کا، ان سب کی، ان سب کو، انہیں، یہ سب اس کے معنی آ سکتے ہیں. اب دیکھیں کا کی کے فرق کو ختم کریں تو باقی ان وہ یہ برابر رہا معنی کہ نہیں رہا. اس لیے بنیادی طور پر ہم یا ہین کا معنی ایک ہی ہے. جیسے ہوا اور ہو یا ہی کا معنی بنیادی طور پر ایک ہی تھا، لیکن اضافت کی فائلی اور مفعولی صورتوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ معنی میں کا کے کی کو کا فرق پڑتا ہے. اس کو لکھ کر بتانے کی ضرورت نہیں. جی جمع غائب ہوا، ہم کا لفظ غائب جمع ہوا. نہیں ابھی صرف مذکر کی بات چل رہی ہے، ابھی مؤنث کی بات نہیں آئی. زیادہ تو نہیں ہو گیا سبق، اب ہم واحد مؤنث کا پڑھیں گے. تسمیہ کی بات بعد میں کریں گے کیونکہ تسمیہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. تسمیہ کو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں، اور تسمیہ مذکر اور مؤنث کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے تسمیہ کو آخر میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا یہ تسمیہ ہے. واحد جمع پہلے پڑھ لیتے ہیں. تو ہوا کی جمع کیا آتی ہے؟ ہم. اور مؤنث کیا آئے گا؟ واحد مؤنث. کیا لفظ ہے؟ ہیا. ہیا کا مطلب ہے وہ ایک عورت. ہا اس کے اور اس کے بعد یا، یا کے اوپر زبر. ہیا ہیا کا مطلب ہے وہ ایک عورت. آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آ رہا؟ کوئی ذہن میں سوال نہیں آ رہا؟ اشرف صاحب یہ سوال آ رہا ہے، یہ تو میرے آپ کو بتانا ہی ہے بعد میں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا آپ کے ذہن میں یہ سوال شاید آ رہا ہو کہ ہیا کا مطلب بھی وہ ایک عورت عورت، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی ہوا کا مطلب وہ ایک مرد اور زاریکا کا مطلب بھی وہ، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دل کا دور کے لیے، یا عامر صاحب فرق بتلا رہے ہیں تل کا دور کے لیے اور ہیا قریب کے لیے. نہیں جناب، وہ جو تل کا وہ قریب کے لیے جو مؤنث ہے نا، وہ ہاد ہی آتا ہے. اصل میں بنیادی فرق ان میں یہ ہے، بالکل روشن اسلام کہہ رہے ہیں اشارہ کا فرق ہے، بالکل صحیح. تو ذالکا یا تلکا یا ہاذا یا ہاذی ہے، وہ آپ نے کہیں گے نا، تو پھر کہیں گے ذالکا تلکا ہاذا ہاذی، وہ اشارے میں آتا ہے. لیکن جو ضمیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ آیا تھا، وہ گیا تھا، وہ گئے تھے، اس میں اشارہ ہوا کسی کی طرف، یہ ناؤن کی جگہ، نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کا متبادل کون سا لفظ عربی میں؟ ہوا، یہیا، یہم، یہ ضمائر ہے. یہیا اس طریقے سے لکھا جائے گا، اس کا مطلب بھی ہے وہ لیکن عورت. ہیا جب متصل استعمال ہو کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر کے، تو اس وقت اس کی شکل یوں ہو جاتی ہے. ہاں کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں جیسا پنجابی والا ہاں نہیں، ہاں عربی کا ہاں. اچھا صاحب دیکھیے، یہ کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں ایک ہی شکل، بس ایک ہی شکل. مثلاً علیہا، الیہا، فیہا، تو یہ ہا ہی ہے، مؤنث کے لیے ہوگا. مذکر میں تو ہوا کی چار پانچ شکلیں بدل دی تھیں، ہی، لیکن اس کے اندر ایک ہی شکل رہتی ہے، ہا. مؤنث کی جمع ابھی نہیں پڑھی آپ نے، ابھی آپ مؤنث واحد ایک ہو تو وہ پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، جو جڑ کے آئے گا، متصل آئے گا، وہ ہاں آئے گا. اگر تنہا آئے گا تو کیا آئے گا؟ ہیا. اور اگر جڑ کر کے آئے گا تو کیا آئے گا؟ ہاں. اور معنی وہی ہوگا, وہ ایک عورت. اضافت یا مفعول کی صورت میں جو معنی میں تبدیلی ہوتی ہے. اور ہاں سیم ہے, ہاں اور ہی سیم ہے. جی بالکل, ہاں اور ہی سیم ہے معنی کے لحاظ سے. اچھا جی, آگے مؤنث کی جمع. مؤنث کی جمع ہے ہن. ہا پیش نون, ہن نون زبرنا. ہن کا مطلب ہے وہ سب عورتیں. اور ہننا اگر متصل استعمال ہو تو یہ تھا اور کبھی ہیم ہو جاتا تھا. تو ہننا جب متصل استعمال ہو تو کیا بن جائے گا؟ کبھی ہننا کبھی ہننا. جیسے علیہن خلقہن رزقہن. علیہن الیہن خلقہن. آپ کو قرآن کریم سے مثالیں مل جائیں گی. ہننا ہننا یہ رہے گا اگر متصل استعمال ہو, اور اگر تنہا استعمال ہو تو ہننا رہے گا, ہننا آئے گا. ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا. ایک دفعہ پھر سن لیجیے کہ اگر ایک چیز ہو مذکر ہو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ہوا. اور اگر جمع ہو مذکر ہو غائب اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہم. اور اگر ایک چیز ہو مؤنث ہو اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہیا. اور اگر جمع ہو مؤنث ہو غائب اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہننا. ہوا یہ وہ صورت ہے جب تنہا استعمال ہو. اگر یہ کسی کے ساتھ مل کر متصل استعمال ہو تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہو ہی ہو ہی. اور ہم اگر متصل استعمال ہو تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یا ہیم. اور ہیا اگر کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہاں. اور اگر ہننا متصل استعمال ہو تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہننا یا ہننا. اور میں اب آپ سے چند الفاظ کے مطلب پوچھتا ہوں. اچھا جی, تو میں آپ سے کچھ مطلب پوچھتا ہوں ان کے, آپ مجھے فوری فوری بتائیے گا. ذہن میں تو آ گیا نا سب طریقہ کا. ہاں ندیم صاحب, بالکل مؤنث کے متصل استعمال ہونے کی صورت ہے. بالکل. ہاں کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ایک عورت یا اس کا, اس ایک عورت کا, اس ایک عورت کی, اس ایک عورت کو. ہننا کا کیا مطلب ہوگا اشرف صاحب؟ جمع. کس کی جمع؟ مذکر کی ہے مؤنث کی؟ مؤنث کی. اور ہننا ہننا میں کوئی فرق ہے؟ ہم اور ہننا میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو صاحب اگر ایک عورت کے لیے لفظ بولنا ہو جو غائب ہو تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے عربی میں؟ ہیا. بالکل صحیح ہے. اچھا جناب, اگر جمع ہو عورتیں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ بالکل صحیح. اور اگر جمع مذکر ہو تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ ہوم. بالکل صحیح, ماشاءاللہ. اس کی بھی آپ قرآن کریم سے ذرا مثالیں تلاش کرنے کی کوشش کیجئے گا. مثالیں زیادہ تو نہیں ہوگی؟ وہ پہلے 10-10 مثالیں تھیں, 5-5 کر لیں گے. 10-10 نہ کریں, کہیں مشکل نہ ہو جائے زیادہ. 5-5 کر لیں. اور ہر ضمیر کی بھی, ہو کی, ہا کی, ہوم کی اور ہننا کی, ان کی بھی کوئی کم از کم 3-3 مثالیں تو ہو جائیں. تو 3-4-12 مثالیں ان کی ہو جائیں گی, 10 مثالیں. اس کو میں آپ کو اشارے سے بتلاتا ہوں. اگر کہنا ہونا وہ ایک عورت اشارہ کر کے کہیں گے تیل کا, اور اگر بات چیت چل رہی ہے کسی عورت سے متعلق اور کہنا ہے وہ اس نے یہ کہا تھا, وہ آئی تھی اس نے یہ جملہ بولا تھا, تو پھر تل کا نہیں کہیں گے, کہیں گے ہیا غائب کے. ہاں اور تل کا اشارہ یعنی جو فرق ہے نا جس اور ہی میں, جس اور ہی میں وہی فرق ہے, یا دیٹ اور ہی میں وہی فرق ہے. جی جی ایک پارا مجھے دے دیں اور پارا ہے ہوگا کسی سے آپ بھی لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے سنانا ہے جی؟ فی قلوبہم سے سنائیے. فی قلوبہم میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ مرض, بیماری ہے. ہے کہاں سے لگایا ہے؟ فا زیادہ, زیادہ کی ہم, یہ بھی مثال بن سکتی ہے آپ کی, زیادہ ہم ان کی, ہم یہ جمع ہے. اللہ مرضاً و لہم ان کے لیے, لیے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ عذاب علیم دردناک. عذاب پہ غنہ کریں گے, بیما نہیں دینا. بی کا کیا ترجمہ ہے یہاں؟ سات پر تو پہلے آپ نے پڑھے ہیں, یہاں بی کا کیا ترجمہ ہے؟ کسی طالب علم کو سبق نہ یاد ہو تو میں کہتا ہوں معلوم شدھ کے حاجی نیس, پتہ چل گیا کہ یہ حاجی نہیں ہے. لوگ اس کو حاجی کہتے ہیں. نہیں ماشاء اللہ, بی کا کیا ترجمہ ہے؟ نیٹ والے آپ بتلائیں. واہ جی واہ ماشاء اللہ, بس سبب. نیٹ کے دوستوں نے بتلا دیا کہ بی کا کیا ترجمہ ہے؟ سبب سے, وجہ سے, سبب سے. ماں اس جو, اس کی جو, اس وجہ سے جو. بیما پورا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بیما اس کی وجہ سے جو. کانو تھے وہ, یہ جو واو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت. یکذبون و, کس کا ترجمہ؟ جھٹلانے والے نہیں کریں گے یکذبون کا. یکذبون کا مطلب ہے جھوٹ بولنا, جو جھٹلانا, اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے یکذبو. ٹھیک ہے, یکذبون ہوتا نا تو پھر مطلب ہوتا جھٹلا دے, لیکن یہ ہے یکذبون, اس کا مطلب ہے جھوٹ بولتے. و اذا, کوئی بتلائے گا کہ اذا ماضی کو کیا بنا دیتا ہے؟ حال یا مستقبل. قیلا, اگر اس کے شروع میں اذا نہ ہوتا تو قیلا کا کیا ترجمہ ہوتا؟ کہا جاتا نہیں, کہاں گیا. قیلا کا کیا ترجمہ ہوتا؟ گیا. یہ قالا کا پیسو ہے, قالا معروف ہے اور قیلا مجھول ہے. قالا کا مطلب کہا, قیلا کا مطلب کہا گیا, لیکن اس کے شروع میں اذا آ گیا, اس کی وجہ سے قیلا کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ کہا جائے. لہم ان سے, ان کے لیے, ان کو, ایک ہی بات ہے. لا تفسدو, یہ تو کا کیا ترجمہ ہے؟ بالکل, تفسدو تم فساد کرو, اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ حاضر مخاطب کا لفظ ہے. تفسدو میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ فی الارض میں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ قالو, قالو کا ترجمہ کیسے ہے, کیوں کیا ہے آپ نے؟ نہیں, قالو, قالا, قالو, کہا انہوں نے, یہ تو ماضی ہے. بالکل, اذا آیا ہوا ہے, ایزا ضروری نہیں ہے کہ جو ایزا کے بعد فوراً لفظ آئے گا وہی مستقبل بنے گا، وہ پورا جملہ مستقبل کے معنی دے گا اور حال میں اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. قالو نہیں، اس کا ترجمہ بے شک نہیں، صرف نحن مصلحون. آگے جی لکھنے کی ضرورت تو نہیں، اسی کے اوپر سمجھا دوں آپ کو، جو لفظ مشکل ہوگا تو پھر میں آپ کو اس پہ لکھ کے بتا دوں گا. بارے سب سامنے رکھو. الا کا مطلب ہے خبردار. عربی زبان میں کسی کو خبردار کرنا ہو تو کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ الا. الا خبردار، کسی کو، ہاں جی، وارننگ ورڈ، سن لو بھی اس کا مطلب آتا ہے، یعنی کسی سامے کو متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، خبردار سن لو، توجہ کر لو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے الا. ہاں جی، اسے حرف تنبیہ بھی کہا جاتا ہے. تنبیہ ایسا سمجھنا نہیں سمجھنا، جی الا خبردار، ان بے شک، ہم دونوں کا مل کر کے کیا ہو جائے گا؟ وہی، ہم وہی. ال ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. مفسدون فساد کرنے والے ہیں. اس میں کوئی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہوا لاکن، لیکن جسے ہم لیکن کہتے ہیں عربی زبان میں، لاکن، اور ہمارا لیکن عربی ہی سے بنا ہوا ہے، لاکن سے لیکن. لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، وہ سمجھتے. یا کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اسے سمجھ آیا کہ یہ غائب کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی. اور علامت اس میں کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اون جمع کی علامت ہے. آگے جی، وا سیدھا پیلا کہا، لفظی ترجمہ ہوگا کہا گیا، لیکن ایزا کی وجہ سے کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سے یا ان کو. آمینو ایمان لاؤ تم. ابھی آپ نے امر کی گردان اور اس کے سیغے نہیں پڑھے، گرامر کے اندر انشاءاللہ وہ بھی بات آئے گی کہ امر کیسے بنتا ہے اور اس کی گردان اور اس کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں اور ہم کیسے پہچانیں گے یہ امر ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. آمینو کا آپ ترجمہ سمجھیے ایمان لاؤ تم. اسی سوال کا میں نے ابھی جواب دیا کہ امر کی گردان کے اندر سے یہ تم کا معنی نکلا ہے. اب رہا یہ کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس میں تو شروع میں تو بھی نہیں آیا. یاد رکھیے ایک گردان ہوتی ہے مضارے کی، مضارے کے شروع میں جب تا آتا ہے تو اس سے عموماً پتہ چلتا ہے کہ یہ مخاطب کا لفظ ہے، لیکن امر کے لیے تا کا آنا ضروری نہیں ہوتا شروع میں، جیسے ماضی کے لیے شروع میں تا کا آنا ضروری نہیں ہوتا. آمینو ایمان لاؤ تم. آگے ہے کما. کما نیا لفظ ہے آپ کے لیے، ویسے یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک ہے کاف اور دوسرا ہے ما. کا مطلب ہے تو کا مطلب ہوگا مثل، ما کا مطلب وہ جو، تو کما کا مطلب ہوگا اس کے مثل جو. لیکن اس کو با محاورہ ترجمہ اگر کرنا ہو اس کا تو یوں کہہ لیں کما جیسا کہ، جیسا کہ ایمان لاؤ تم جیسا کہ یا جیسے کہ. کما جیسا کہ آمانا ایمان لائے، الناس لوگ، آلو کہتے ہیں وہ. آ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ آ جیسے سوا ان علیہم اانذرتہم. آ کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ کیا جی؟ ہاں اس وہاں میں نے بتلایا تھا اس کا ترجمہ خا بھی آتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا بھی آتا ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ ہوگا کیا؟ نؤمنو نؤمن نون کا ترجمہ بھی کریں ہم ایمان لائیں. نعبدو پڑا تھا, نستعین بھی پڑا تھا. یہ نون وہی علامت ہے جو نعبدو اور نستعین کے اندر پڑ چکے آپ. نؤمنو ہم ایمان لائیں, کما آمانا السفاہیہن کی جمع ہے. سفیہن کا مطلب ہے بے وقوف, بے وقوف نادان. تو سفہا بے وقوف, جیسے ایمان لائے بے وقوف. الا خبردار, یا سن لو. ان بے شک, ہم السفہا بے وقوف ہے. کہاں سے لگایا؟ ولیکن لا یعلمون, وہ جانتے علم سے. اچھا جی, ایک دفعہ آپ میرے ساتھ دہرائیں, اس کے بعد میں آپ سے سنوں گا. الا, آپ میرے ساتھ پڑھیں. الا خبردار, ان بے شک, ہم وہی السفہا المفسدون فساد کرنے والے ہیں. ولیکن اور لیکن, لا نہیں, یشعرون وہ سمجھتے, و اور اذا جب, قیل کہا جائے, لہم ان کو, آمینو ایمان لاؤ تم, کما جیسا کہ, آمنا ایمان لائے, الناس لوگ, قالو وہ کہتے ہیں, ہم ایمان لائیں, کما جیسا کہ, آمنا ایمان لائے, السفہا بے وقوف, الا خبردار, ان بے شک, ہم وہی السفہا بے وقوف ہیں. ولیکن اور لیکن, لا نہیں, یعلمون وہ جانتے. اب میں الفاظ پڑھوں گا, آپ نے ترجمہ کرنا ہے. الا ان ہم, میں نے ابھی صرف ایک ہم کہا ہے, ہم المفسدون. ولیکن لا یشعرون, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ, ہم ایمان لائے. کس کا ترجمہ ہے ہم؟ كَمَا آمَنَ السفہا. الا ان ہم السفہا, ولیکن لا یعلمون. کل ہم نے مشق کی تھی, گزشتہ نہیں کی تھی, مشق کی تھی. فی قلوبہم سے کر رہی ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض مرض نہیں مرض مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم عذاب کی زال کو صحیح پڑھیں عذاب نہیں پڑھنا اس کو عذاب عذاب عذاب غلط ہو جائے گا عذاب بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم اس کو قاف کو موٹا پڑھنا ہے قیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ لام کے اوپر قلقلہ کی آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے فِي الْأَرْضِ نہیں فِي الْأَرْضِ را کو موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے کیوں جناب زبر ہے لا تفسدوا فی الارض قالوا آپ صحیح ادا کریں قالوا انما نحن مصلحون لحون ألا إنهم هم المفسدون ہوم ہوم المفسدون نہیں پڑھنا اس کو معروف پڑھنا ہے ہم ہم ال ہم ہم ال الا انہم مفسدون ہم المفسدون ولكن لا يشعرون یشعرون کے عین کو صحیح نکالیں یشعرون نہیں یشعرون عین یشعرون اور را کو بھی پر پڑھنا ہے را پر پڑھا جائے گا اور شین پر قلقلے کی آواز نہ پیدا ہو یشعرون نہیں یشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا کے زال کو صحیح ادا کریں وَإِذَا ادا کریں وَإِذَا نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء إنهم هم السفهاء ولكن لا